слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое адмовіла ў рэгістрацыі праваабарончага аб'яднання «Наша вясна». Скаргу на Мін'юст падавалі Алесь Бяляцкі, Уладзімір Лапковіч і Валянцін Стэфановіч. Суддзя Церах спаслаўся на тое, што ў пададзеным на рэгістрацыю спісе пра 4 з 71 заснавальніка аб'яднання пазначаныя недакладныя звесткі. Таксама суд палічыў, што гарантыйны ліст адносна юрыдычнага адрасу нельга прызнаць юрыдычна значным. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Паводле Алеся Бяляцкага, нягледзячы на гэтае рашэнне, праваабаронцы працягнуць сваю дзейнасць. Адмова ў рэгістрацыі «Нашай вясны» не мае некага дачынення да права і парушае права на асацыяцыю. Мы перастаем падаваць паперы на рэгістрацыю, але з другога боку будзем максімальна прыцягваць увагу міжнароднай супольнасці да таго, што ў Беларусі парушаецца права на асацыяцыю. Яны абапіраліся на беларускае заканадаўства, прычым абсалютна фармальна. Хапіла там літаральна дзве кропкі, дзве коскі для таго, каб фармальна адмовіць нам рэгістрацыі. Відавочна, што рашэнне мае палітычны характар. І была пастаўлена задача перад Міністэрствам юстыцыі не даваць рэгістрацыю вясны, адпаведна, не выканалі. Ось такая пазіцыя, нема арганізацыі, значыць, нема праблемаў, яна зараз ім найбольш зручная. Для нас відавочнасць тое, што ў Беларусі нема свабоды на асацыяцыі, улады моцна кантралююць гэты працэс і абмяжоўваюць правы беларускіх грамадзянаў. На месцы старшыні партыі БНФ Вінцук Вячор заявіў, што гэтае рашэнне суду абсалютна прагназаванае. «Наша вясна» – гэта тыя, хто ажыццяўляе сапраўдны, непрыхарошаны маніторинг сітуацыі з правамі чалавека і рэальна дапамагаюць тым, чые, у першую чаргу, грамадска-палітычныя правы парушаюцца. Яны не загульваюць з гэтай уладай, і менавіта таму іх і гэтая ўлада і не зарэгіструе. Гэта была лякмусавая паперка наконт праўдзівасці словаў пра лібералізацыю, якія не раз гучалі з Лукашэнка. Былы кандыдат на прэзідэнта, былы палітвязень Александр Казулін адзначыў, такое рашэнне сведчыць пра тое, што правы чалавека для ўладаў не тая тэма, якую яны гатовыя з некім абмяркоўваць. І гэта якраз падкрэслівае то, што калі будуць нейкія абмеркаванні правоў чалавека, то яны будуць рабіць усё магчымае, каб да гэтай тэмы не вяртацца. А якім дыялогі, а якой лібералізацыі дзе рэч у дадзены выпадку? Кірыл Карацеяў, назіральнік абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў, сумесная праграма Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў Парыжы і Усесветнай арганізацыі супраць катавання ў Жэневе, які прысутнічаў на працэсе ў Верховным судзе Беларусі, заявіў: «Гэта рашэнне прадстаўляе сабой пазор беларускай юстыцыі. І, наверное, к этому уже не привыкать. На мой взгляд, это позор. Абсолютно непропорционально лишать людей права на объединение из-за тех причин, которые были указаны в решении суда. И поэтому решение белорусских властей не имеет под собой оснований ни конституционных, ни международно-правовых». Лічыць Кірыл Карацеяў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч сказаў, што рашэнне Вярхоўнага суду паводле працэдуры будзе абскарджанае па наглядзе на імя старшыні суду. Таксама будзе накіраваная скарга ў камітэт АН па правах чалавека, у якой будуць аб'яднаныя ўсе тры адмовы ў рэгістрацыі аб'яднання «Наша вясна». Тым часам беларуская праваахоўчая сістэма працягвае актыўна ўжываць артыкул 193 крымінальнага кодэксу «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі», які праваабаронцы Беларусі і свету крытыкуюць. Пра чарговы прыклад з Берасця. Любоў Лунёва. Міхася Ільіна затрымалі а 6 раніцы, як толькі хлопец выйшаў з пад'езду свайго дома. Ён спяшаўся на цягнік ва ўкраіну, але міліцыянты ўручылі яму пастанову пракурора, згодна з якой яго належала прывесці ў пракуратуру. 3 гадзіны хлопцы трымалі ў міліцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру Берасцейскай вобласці. Там ён меў размовы супрацоўнікам пракуратуры Александрам Куліком. Расійская обласная прокуратура атрымала паведамленне ад КДБ, згодна з якім, пасылаючыся на сайт Малдова фронта, яны ведаюць, што з'яўляюцца актыўным сябрам гэтай арганізацыі, чым парушае гэта законадаўства. Вельмі прыемна як сябры Малдова фронта, што наш сайт атрымоўвае такі попыт. Міхась Ільін двойчы адбываў адміністрацыйны арышт за кратамі. Першы раз 5 сутак у верасні 2008 году за палітычныя графіці заклікам да байкоту выбараў. Сёлета Міхась адседзеў 10 сутак за перформанс каля помніка Леніну. Лідар «Маладога фронту» Дмітрий Дашкевіч лічыць, прыклад з Міхасём Ільяным чарговы раз сведчыць пра тое, што рашэнне ўнесці дадатковы 193 артыкул у крымінальны кодэкс было палітычным. Артыкул запускаўся з мэтаю паралізаваць моладзевы рух. Маладафронтаўцы праз усе крымінальныя справы выбілі сабе месца пад сонцам. Гэтая крымінальная справа на Міхася Ільіна не думаю, што пойдзе далей застрашывання. Але самі захады ўлады безумоўна на чарговы раз сведчыць аб тым, што гэта палітычны артыкул, які выкарыстоўваецца ў палітычнай барацьбе рэжыма з беларускім грамадствам. Лічыць Дмітрий Дашкевіч. Нагадаю, што паводле артыкула 193 крымінальнага кодэксу удзел у незарэгістраванай арганізацыі прадугледжана зняволенне тэрмінам да 2 гадоў. Ад 2006 году, калі закон пачаў дзейнічаць, за краты трапілі спачатку чацвёра актывістаў арганізацыі партнэрства, а потым лідар «Маладога фронту» Дмітрий Дашкевіч. Яшчэ 8 актывістаў арганізацыі ў Менску і рэгіёнах былі пакараныя штрафамі. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду». Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскія ўлады імкнуцца далучыць індывідуальных прадпрымальнікаў да разгрузкі прамысловых складоў. Абяцаюць лепшыя умовы набыцця беларускіх тавараў і ўдзел у кірмашах на тэрыторыі Расіі. Аднак ці рэальна збыць прадукцыю, кошт якой нават са зніжкамі перавышае кошт замежных аналагаў? З адказамі Ігар Карней. Большыня дзяржаўных вытворцаў трапілі ў зачараванае кола. Склады затавараныя, аднак змяншаць аб'ёмы вытворчасці ўрад забараніў. Прадаваць прадукцыю паводле сабе кошту таксама не дазволена, бо перад дырэктарамі маячыць крымінальная адказнасць за разбазарванне сродкаў. Як выйсці з гэтай сітуацыі? Цікаўлюся ў начальніка ўправлення прадпрымальніцтва Менгарвыканкаму Александра Каліноўскага. Как правило, это государственное предприятие, торговать себе в убыток никто не позволит. Станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал бы за себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широкий у руководителей предприятий. У структуры Менгарвыканкаму створанае адмысловае прадпрыемства «Менск Знежгандаль Інвест», якое ладзіць выязныя кірмашы з беларускай прадукцыяй. Сёлета іх запланавана каля 40. Прадпрымальнік Сергей Івашка ўжо браў удзел у такіх ваяжах і кажа, што збольшага плён ад паездак ёсць, але перадусім датычны Расіі, дзе якасць беларускіх тавараў яшчэ ад савецкіх часоў па інерцыі лічыцца высокай. Ещё з савецкіх времён яна считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности, продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское. Поэтому смысл есть. У Менску наибольш загруженные склады концерну «Беллегпрам». Трикотажные вырабы, обуток, фурнитура не продаются не тое, что за межами краины, але и в Беларуси. Часта залежваюцца на складах па некалькі гадоў. Але гэта той асартымент, які прадпрымальнікі масава завозяць з Расіі, Кітаю, Турэччыны. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак намеснік дырэктара абутковага прадпрыемства «Сівельга» Александр Пракоп'яў кажа, што пакуль прадпрымальнікі не спяшаюцца на дапамогу беларускім вытворцам, бо не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма. Камерцыйныя арганізацыі, частнасці індывідуальныя прадпрымальнікі, яны ўсё-ткі рызыкуюць сотнымі мільярдамі. Крайне асцярожна падыходзяць да выбару асартымента, калічных аб'ёмаў. Ніякіх праблем у нашай прадпрыемстве не павінна существаваць. Мы рады любому пакупацелю. Паводле Менскай гарадской падатковай інспекцыі, у сталіцы працуюць больш за 47 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў і звыш 26 тысяч малых прадпрыемстваў. І калі дагэтуль яны разглядаліся збольшага толькі як донары для бюджэту, то цяпер іх хочуць бачыць і гандлёвымі прадстаўнікамі дзяржаўных прадпрыемстваў. Перадаваў Ігар Карній. Многія прадпрымальнікі на гарадзенскім міні-рынку на вуліцы Паліграфістаў не маюць беларускага тавару. Чаму? Пры якіх умовах яны маглі б гандляваць беларускімі вырабамі? Гэта высвятляў Сергей Страўцоў. Ну, не знаю, просто вот наши некоторые люди узнавали, как можно купить, например, по оптовой цене, которую предлагает государство, и продать тут, то выходило где-то, ну, точно по такой цене универмаг продает в розницу, как нам предлагают примерно вот закупиться и продавать. Поэтому тут мы становимся такие неконкурентоспособные. Я не знаю, понимаете, мы еще не торговали белорусским. Кто продает, того спрашивает. Некоторые продают наполовину белорусский. Вот к ним и подойдите, я ж не знаю, мы не продавали. Ну, я не знаю, где взять это белорусский и что именно? Нет, я думаю, невыгодно. Я вообще, понимаете, хочу сама на работу пойти. Здесь никак не выгодно. С такими налогами, то это вообще. Невыгодно, потому что цены импортный товар дешевле. Ну и российская дешевее, и китайская дешевее. Дешевле, и модели новые, новее. А наш товар, ну хоть и качество хорошее, материал хороший, но сделано неаккуратно, некрасиво. Невыгодно нам продавать белорусские товары. Нема на их спросу. Они очень дорогие. Дорогие белорусские товары и некачественные. Сейчас люди смотрят качество, чтобы покупать и носить. А белорусские товары, например, вот хлопок, он очень недолговечный, а по цене он дороже. А у меня нема ничего белорусского. Нет, я не продаю белорусского. Дело в том, что белорусский товар, он не очень пользуется спросом у людей. А если и пользуется, то только, чтобы было чем подешевле. А подешевле у нас выпускать не умеют. Если даже, вот я сама себе искала обувь в белом вестовском магазине, так ее ж одеть на ногу невозможно. Возможно. Брать и только для того, чтобы им отдать деньги, никто брать этого не будет, потому что нам это надо взять и потом выбросить. Или продать за такую цену. Налоги-то у нас ой-ой-ой какие. И выходит только отработать на государство, отдать государству деньги, а нам, как говорится, что останется? Тогда мы не будем работать. Мы не будем работать в прибыль, мы будем работать только в убыль. Любой предприниматель. Треба будет закрываться, конечно. Такія адказы пра якасць і цану беларускіх тавараў мы пачулі на гарадзенскім рынку. Праз хвіліну пра якасць таго, што вырошчваецца на беларускіх палетках. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта была ўжо трэцяя запар спроба зарэгістравацца. Моладзевыя актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у «Маладым фронте». Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў пракуратуру. Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі Іеговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 000 000 рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які паводле іх менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі. Ну і зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Падчас апошніх паездак па рэгіёнах Аляксандр Лукашэнка абяцае, што беларуская сельская гаспадарка ў хуткім часе будзе даведзеная да стандартаў сусветнага ўзроўню. На працягу мінулых гадоў ўлада ініцыявала некалькі праектаў пераводу беларускай харчовай прамысловасці на выкарыстанне выключна беларускай сельгассыравіны. У прыватнасці ішла размова пра піваварны ячмень, рапс, гародніну. Сёння карэспандэнты «Свабоды» цікавіліся, як адбываецца рэалізацыя гэтых праектаў. Паведамленні з рэгіёну запісаў Вячаслаў Кулік. Гарадзенщина. Александр Лукашенко потребує, каб беларускі бровари варили пиво тільки з ячменю, вирощеного у Білорусі. Півовари, однак, і сьогодні твердять, що білоруський ячмень не відповідає європейським стандартам. Тему дослідує Михал Корнєвич. Головний технолог Лідського бровара Дмитрий Нічіпар каже, що сьогодні ячмень ліпший, ніж літось, але все одно до європейських стандартів місцевої гатунки ячменю не дотягують. Со слов технолога, є некілька показників якості півоварного ячменю. Один из самых основных – это содержание белка. Европейский стандарт от 9,5 до 10,5%. В нашем – около 13%. Главное для вытворчести конкурентного по европейскому уровню пива, со слов технолога, это сыровина, якой, на жаль, у Беларуси дагэтуль няма. Сегодня взять хорошее сырье, например, и наш уровень пивзавода в Белоруссии, он по оборудованию практически все сделали переоснащение, и во многом мы сейчас догоняем европейские стандарты, но мы не имеем сырья. Невозможно с плохого сырья сделать хорошее пиво. Баляслав Шульц на прадпрыемстве адказвае за нарыхтоўку ячменю, мае вышэйшую агранамічную адукацыю. Вось як ён ахарактарызаваў сёлетні ўраджай піваварнага ячменю. На первый класс он не проходит по каким показателям? Потемневшие зерна, зерно шыплаватае, в основном больше 11% белок. Спадар Шульц кажа, што беларускія гатункі ячменю не прыдатныя для добрага піва. Хаця, з яго слоў, за тону бровар плаціць вытворцам у межах 180 даляраў, а расійскі і украінскі ячмень значна вышэйшага гатунку каштуюць на рынку ў межах 110-120 даляраў. Каментар «Свабоды». У беларускім навукова-практычным цэнтры земляробства Нацыянальнай акадэміі навук «Свабода» сёння атрымала наступны каментар пра цяперашнюю якасць піваварнага ячменю. Гаворыць загадчык аддзелу Константин Шашко. Пасевы ячменя ляжаць у піваварных зонах. Палёгла пасева на піва зерно не гадзіцца, яно чорнае. Надо браць толькі са стаяшых пасевы. Ну, нема такіх пасевы у той жа зоне возле Брэста і так далее. Поэтому проблемы однозначно большие. Меншина. У своих поездках по регионах Александр Лукашенко закликает поширать посевы рапсу. Недавно ён нават выказал пожадание поспытать блинцы, рыбу и бульбу, якія кухары готовали на рапсовом алее. Там же прогучало, что сёння у Беларуси трэба шукать сродки и купить гуртом 7 заводов по перепрацовці насення рапсу. Але такие намеры Александра Лукашенко критично оцениваются практиками, говорит агроном Валентин Горбач. Рапс должен через четвертый год только прийти на то поле, иначе болезни там и прочее. Площадь рапса от пашни четвертая часть. Если гектар земли, то четвертая часть 25 соток можешь рапсом сеять и так вот крутить другими культурами. Ну так, и он неплохий предшественник под озимые. Ну и пока был самая рентабельная культура. В этом году она может слабейшая, конечно, рентабельность. Али, может повториться такая же ситуация, вот как с цукровыми бураками? Может, тут все непредсказуемо. Все зависит от реализации рапсового масла. Ну уже тут Лукашенко бачит, сам хвалит. Гомельщина. У сельгаскооператыве Брагінка Брагінскага району цяпер псуецца шмат цыбулі леташняга ўраджаю. Яна гніе на задворках і валяецца ў памяшканні сельскага клубу ў вёсцы Шкураты. Галоўны аграном сельгаспрадпрыемства Александр Ярац кажа, што з мінулай восені не ўсю цыбулю ўдалося рэалізаваць. Не паспелі прадаць, толькі, наверное, 15. Думаем, на запчасці мяняць будзем туда-сюда. Ужо будзе новы ўраджай. Летась у сельгаспрадпрыемстве вырасілі 1200 тонн цибули. Продавали ее с тяжкостью. У весну Брагинский райвыканкам адмысловым распоряджением обовязал 52 мясцовые организации набыть у сельгаспрадпрыемства Брагинка цибулю да выдать ее своим працовникам по 10 килограммов на человека. Агулом люди повинны были купить свыше 50 тонн цибули. Однако с допомогой цибульной обовязаловки господарцы не удалось сбыть у весь урожай. Все лето у СПК Брагинка знову посеяли 30 гектаров цибули. Урожай плянуется брать не меньше, чем летось. Поведомляли региональные корреспонденты «Свободы». Публікацыя «Я буду змагацца за сваю прыватную ўласнасць» з апошняга нумару газеты «Народная воля» выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Пра гэта неўзабаве пасля абвесткі. Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслав Тушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарабагатаў, гісторык Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. І сёння ў маратоне вольных студый прапануем выбраную перадачу з мінулых гадоў. Міхась Скобла гутарыць з Сержуком Сокалавым Воішам. Публікацыя «Я буду змагацца за сваю прыватную ўласнасць» з апошняга нумару газеты «Народная воля» выклікала шырокі розгалас. Гэты артыкул пра высокіх міліцэйскіх чыноўнікаў, якія пабудавалі катэджы на беразе Заслаўскага вадасховішча. Аляксандр Лукашэнка падчас нарады ў лістападзе мінулага году назваў іх карупцыянерамі, абвінаваціўшы ў тым, што яны незаконна за бесцань набылі зямельныя ўчасткі. З аўтарам публікацыі журналісткай Марынай Коктыш размаўляе наш менскі корэспандэнт Владимир Глот. Улады пасля таго паседжання вырашылі засяліць у міліцэйскія катэджы пасёлку Крынічны дзяцей сіротаў. Амаль усе генералы і палкоўнікі з гэтым рашэннем маўкліва пагадзіліся. І толькі адзін чалавек, палкоўнік Рыгор Новік, які звольніўся з муз па выслазе гадоў і стану здароўя, яшчэ ў снежні 2002 году публічна заявіў, што будзе змагацца за сваю прыватную ўласнасць, кажа Марына Коктыш. У такой сітуацыі апынуўся не толькі адзін спадар Новік. А што тычыцца ягоных калегаў, то два былых намесніка міністра ўнутраных справ Радзюкевіч і Фелістовіч, яны адразу, калі ім было адведзена там месяц на тое, каб добраахвотна знесці свае будынкі, адзін з іх, здаецца, разабраў сваю хату і перавез некуды, а другі таксама разабраў свой дом і прадаў. Там ёсць дамы, якія так добра збудаваныя і якія разабраць немагчыма, і перавезці таксама немагчыма. Таму яны засталіся там стаяць. Чаму гэтыя людзі не пайшлі па тым шляху, па якім пайшоў Новік? Новік у інтэрв'ю для «Народнай волі» сказаў, цытата, што ён можа адчытацца за каждае брівно, за кажды блок на этом участке. Магчыма, некаму з тых міліцыянтаў, якіх адабралі гэтыя дамы, магчыма, нехта не можа зрабіць справаздачу перад падатковымі органамі. Магчыма, нехта разлічвае не псаваць адносіны з гэтай улады, бо думаюць, што ім яшчэ прапануюць нейкую пасаду. Палкоўнік Новік пісаў лісты наконт свайго лецішча Віктару Шэйману, Пятру Міклашэвічу, Наталлі Пяткевіч. Але паколькі ягоныя звароты дагэтуль не даюць належнага выніку, ён прыйшоў у рэдакцыю «Народнай волі», тлумачыць Марына Коктыш. Ён сказаў, што ён вельмі даўно чытае гэту газету, і «Народная воля» шмат пісала пра гэтыя скандалы з міліцэйскімі катэджамі. І «Народная воля» гэта была першая газета, якая надрукавала ўсе дакументы, якія тычыліся выдзялення гэтых зямельных участкаў. І «Народная воля» таксама даведалася пра тое, што менавіта былы міністр унутраных справ, ён дайнічаў пра тое, каб гэтыя землі былі выдзелены ягоным падначаленым. І што ўсё гэта рабілася з ведама вельмі высокіх чыноўнікаў, чые подпісы стаяць на гэтых дакументах. І хаця Рыгор Новік збіраецца яшчэ на прыём да старшыні Верховнага суду Беларусі, ён ужо слаба верыць у справядлівасць, кажа намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» спадарыня Коктыш. Ён кажа, што нават падчас судовых пасяджэнняў суддзі яны проста разводзяць рукамі і кажуць, ну вы ведаеце, была каманда зверху, і нават калі вы маеце рацыю, то вось мы будзем рабіць так, таму што ў нас ёсць свае сем'і, свае дзеці, таксама ёсць нейкая маёмасць. Марына Коктыш у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. А зараз званкі на свабоду. Сёння іх слухала Галіна Абакунчык. Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Гэтыя і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях слухачоў. Ён кажа, на Беларусі ён будзе пашыраць свінаводства. Яму трэба даварыць яшчэ. Свінства з яго боку ўжо ёсць. Як далей старым людзям жыць? Іх пенсія даўно на адным месцы стаіць. Валерый, Барыс. Жили непосредством, крали, довели страну в тупик. Людей, половину населения, те, кто не крал, до ручки. А где же ваш хваленый президент, талантливое правительство? Почему ж не выведет всенародно любимый президент, избранный страну из тупика, в который он его довел? Вот и думайте, господа. Фина. Лукашенко решил вырабатывать рапсовое масло. Все это масло в Америке вырабатывает грушу, солярку. Лукашенко будет кормить свой народ. Пускай сам Лукашенко ест это масло со своими сынами. Треба вырабатывать масло сольна, господин Лукашенко. Подумай, что ты робишь. Далее слухач задает питание. Через радио «Свободы» хочу обратиться к политологу Подголу. Уважаемый господин Подгол, достойно ли политологу рассказывать сплетни, собираемые на Комаровском рынке, и доносить это все слушателям радио «Свободы»? Вы красиво живописали на передаче «Радио «Свободы», как Коля Лукашенко прыгал на стуле в командном пункте управления, нажимал все кнопки, и если бы ракеты находились бы в шахте, то они бы могли бы и полететь. Во-первых, в Беларуси ни одной шахтной ракетной установки нет. И во-вторых, вы что, рядом находились? сидели с министром обороны и с президентом, когда это Коля прыгал на стуле и нажимал всем кнопки? Или это вам донес эту историю, как журналисты говорят, из достоверных источников? Некрасиво лгать нам, радиослушателям. Спасибо. Отказывая Владимир Подгол. Треба почать тоді спочатку. Хто мама Колі? Усе, що зв'язано з приватним життям президента, гэта нейкая дзіўная таямніца. Адповідно, узнікає вельмі велика цікавасть, а що ж там далі відбувається? Наприклад, на військових вученнях год тому, раз нема офіційної інформації, політологи і журналісти, яны починають користатися криницами правильно вартими довіру. На Комаровському ринку Колю ніхто абсолютно не обмерковывая, просто клянуть президента за вельми высокий кошт товару. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним выказыванием. Свобода до 10-годзе політичної кар'єри Путіна. Тені виставляла наколки, татуїровки з вияви його твару на руках, на тілі молодих людей. Його рукотворну популярність. Але ми бачили і другое. Сотні трупіків, кавказьких дітей, сотні мертвих на подлозі спортзала школи Беслама. За все прийдеться відказати. Бог такое не дарує. Час усе розставить на місце. І дякую Станіславу Шушкевичу, Зяйману Позняку, десяткам, сотням, тисячам білоруських людей, хто створав тепер у минулому нашу незалежність від Сходньої імперії. Може, і треба бути і трохи радикальніше до Сходньої імперії. Хоч такою ви радикальні і сталі. Одна передача В'ячеслава Ракіцька об гуманізмі російської літератури – гэта на здорово. Ваша слухачка. Дякую. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу після випуску навіно – адкази на пошту свободи.